Gönül ağlarken bulur Mevla'yı, Mevla'yı. Muhammed'in nuru sardı dünyayı, dünyayı. Kullar arzuluyor güzel Mevla'yı, Mevla'yı. Derdine çareyi arar bu gönül, Ahmet'im diye diye yanar bu gönül, yanar bu gönül. Derdine çareyi arar bu gönül, Resulüm diye diye ağlar bu gönül, yanar bu gönül. Ağlar gözler görmek için Ravza'yı, Ravza'yı. Bilen bilir kalbe gelen cezbeyi, cezbeyi. Kalp evinde verir müjdeyi, müjdeyi. Derdine çareyi arar bu gönül, Ahmet'im diye diye yanar bu gönül, yanar bu gönül. Derdine çareyi arar bu gönül, Resulüm diye diye ağlar bu gönül, yanar bu gönül. Aldım reyhanları senin özünden, özünden. Ayrılmaz cemalin her an gözümden, gözümden. Aşık olan anlar benim sözümden, sözümden. Derdine çareyi arar bu gönül, Ahmet'im diye diye yanar bu gönül, yanar bu gönül. Derdine çareyi arar bu gönül, Resulüm diye diye ağlar bu gönül, yanar bu gönül.